زلزال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه نویومه مبارکه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها کله چې ځمکه په خپلو ټولو سختو خوځولو سره وخوځوله شي یعنې د سختې زلزلې سره مخامخ شي او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي دي باندې وغورځوي او انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کیږي يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها په ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنی جلا جلا وروګرځي تر څو چې د هغو د عملونو جزا هغو ته وښودل شي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بیا چا چې وزره قدر نیکی کړي وی او به ګوري ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې وزره قدر بدی کړي وی هم او به ګوري صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی.